vágyak tengerére. Volt egyszer, hol nem volt egy félő utcabál. Azt hittem, itt a nyár, és máshol el nem száll. Napfény a jégen, ragyog fel nékem. Szeretnék tündökölni még egyszer, úgy, mint régen. Szép mesét a régi nyár.